To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 stycznia, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. Sześciu polskich skoczków powalczy w dzisiejszym konkursie w Garmisch-Partenkirchen. Za godzinę powitają Nowy Rok mieszkańcy Hawajów. Będą ostatni na świecie. Dziś zmieniają się taryfy na prąd. Początek sportowych emocji. O 14.00 sześciu polskich skoczków wystartuje w drugim konkursie turnieju czterech skoczni. Dziś zawody w Garmisch-Partenkirchen. We wczorajszych kwalifikacjach drugie miejsce zajął Dawid Kubacki, trzecie Stefan Hula, szósty był lider klasyfikacji generalnej turnieju Kamil Stoch, 19. Maciej Kot, 24. Piotr Żyła, a 39. Jakub Wolny. Zwyciężył Norwek Johan Andre Forfang. Dwa dni temu konkurs w Oberstdorfie wygrał Kamil Stoch, Dawid Kubacki był trzeci. Około miliona osób witało Nowy Rok na Times Square w Nowym Jorku. Na termometrach było minus 12 stopni. Na Hawajach upał. Ich mieszkańcy powitają Nowy Rok za godzinę, jako ostatni na świecie. W takiej scenerii najpóźniej ze wszystkich mieszkańców USA rok 2018 powitają rezydenci amerykańskich Hawajów. Część z nich wypije szampana na oceanie na deskach surfingowych. A największa impreza przy temperaturze przekraczającej 20 stopni Celsjusza odbędzie się na słynnej Waikiki Beach. Hawajczycy Nowy Rok witają zawsze jako ci ostatni na świecie. W tym przypadku warto zwrócić uwagę na niecodzienną rzecz. Mieszkańcy wcale nie tak daleko położonych od Hawaju wysp Kiribati witają Nowy Rok jako pierwsi. Polonijne Biuro Podróży z kanadyjskiego Toronto wpadło na pomysł, aby Nowy Rok powitać dwukrotnie i zacząć oferować wyjątkowe wycieczki. Najpierw noc 31 grudnia na 1 stycznia spędza się właśnie na Kiribati, potem szybko w samolot i przelot na Hawaje. Ze względu na przesunięcie czasowe w niecodziennych okolicznościach, Nowy Rok w ciągu doby można powitać dwukrotnie. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Od dziś nowe taryfy na prąd. Na naszych rachunkach średnio o 0,5% wzrosną opłaty za energię elektryczną, ale o 0,8% spadną za dystrybucję, mówi Beata Wereszczyńska-Dębska z Urzędu Regulacji Energetyki. I wyjaśnia, w rezultacie w zależności od używanej taryfy rachunki wielu klientów pozostaną bez zmian z tendencją od kilkunastu groszy do ponad 3 zł obniżki miesięcznie, ale niektórym rachunki wzrosną. Te taryfy obowiązują do końca roku 2018. Natomiast nie jest to jakąś żelazną regułą, że one są zawsze roczne. Ale w tym przypadku dokumenty, te taryfy, bo to jest normalnie według postępowania administracyjnego rozpatrywane wnioski taryfowe przedsiębiorstw, zostały zatwierdzone do końca roku. Zmian dziś sporo. Wśród nich i ta, że każdy ma możliwość zameldowania się przez internet bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. W życie weszła nowela ustawy o ewidencji ludności. Witold Gombrowicz ma od wczoraj pomnik w centrum Radomia. Przy stoliku z rozstawioną szachownicą stoją dwa krzesła. Jedno zajmuje pisarz, drugie czeka na kogoś, kto ma ochotę się dosiąść. Autor Ferdy Durkę to wybitna postać, którą trzeba uhonorować, mówi prezydent miasta Radosław Witkowski. W Radomiu od 20 lat organizujemy Festiwal Gombrowiczowski. Od 2 lat mamy Nagrodę Literacką imienia Witolda Gombrowicza. Witold Gombrowicz na stałe wpisał się w radomską kulturę. Radomianom i pomysł, i nowy pomnik przypadł do gustu. Super. Raczej związany był z Radomiem, także no, jakaś tam symbolika powinna być. Tam jest pan Leszek Kołakowski wcześniej, teraz tutaj jest Gombrowicz. Myślę, że to jest dobry pomysł. Rzeźba przedstawiająca postać Witolda Gombrowicza została wykonana według projektu Sławomira Micka. I na koniec zimowe ferie we Francji i atrakcje, jakie w związku z nimi przygotowano dla młodszych i starszych, na przykład w teatrach. Nie są to tylko takie klasyczne utwory jak Księga Dżungli, ale także przystosowane dla młodego widza tak poważne sztuki jak Skąpiec, Moliera czy Iliada. W tym drugim przypadku reżyser przedstawienia wpadł na oryginalne rozwiązanie. Na strych starego domu rodzinnego wchodzi dwóch braci. Znajdują egzemplarz Iliady i kolejno wcielają się w 30 postaci mających uzmysłowić widzom przebieg wydarzeń. Inną propozycję ma Muzeum Miejskie w przylegającym do Paryża Saint-Maur. Zaprasza ono na wystawę, na której pokazano 150 misiów pluszowych, ale nie na samym oglądaniu sprawa się kończy, bowiem zwiedzający mogą zajrzeć za kulisy procesu produkcji pluszaków. Największy miś prezentowany na wystawie jest wzrostu, jakiego nie postydziłby się gryzli. Ma 2 metry 10 centymetrów. Znajdująca się w Bercy w starych magazynach WIN Muzeum Lunoparków zaprasza do Teatru Baśni, na Salon Karnawału Weneckiego i na karuzelę jak z czasów Belle Époque. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Chmury na zmianę z przejaśnieniami, wszędzie możliwy przelotny deszcz, w górach porywisty wiatr, a na termometrach w Zakopanem 5 stopni, w Suwałkach 6, w Lublinie 7, w Gdańsku, Kielcach, Przemyślu i Warszawie 8, w Katowicach i Poznaniu 9, a w Szczecinie i we Wrocławiu 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jaki początek roku, taki cały rok. Zacznij go od sensacyjnej wyprzedaży w Peugeot. Sprawdź ofertę na modele z rocznika 2017 i zyskaj do 19 800 zł. Zapraszamy do salonów oraz na peugeot.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 5 minut po godzinie 10. Top Wszechczasów. 24 raz w Trójce. Jeszcze informacja do ostatniej piosenki z tamtej godziny. Oczywiście Let's Dance, David Bowie, 83 rok, z 83 na 94 miejsce. A dla fanów muzyki Bowiego mam informację, że najbliższa tonacja Trójki z jego muzyką. A w topie wracamy do roku 91. Something that mommy wouldn't want. żeby pozdrowić tych wszystkich, którzy komentują na twarzaku i zakręciaku. Tam są też informacje na temat tego, co się dzieje na naszym topie. Odsyłam Państwa. No i także na lpmn.pl. Pearl Jam, Jeremy z płyty Ten, 91 rok, dwa razy na 24 miejscu w 2003 i 2004 roku, ale w tym roku 4 do góry na 93. Było pytanie, czy będą dzisiaj jakieś nowości. Nie będzie nowości, takich nowości zupełnych, ale są trzy powroty do pierwszej setki. Teraz uwaga, po 19 latach nieobecności i to najwyższa pozycja tej piosenki w historii. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. The blues for you. 1990 rok. Gary Moore, Still Got the Blues for You, wraca do pierwszej setki i mam nadzieję, że na dobre, na miejsce 92 ze 118. Czy to możliwe, że setka 19 lat bez bluesowego Gary Moore'a? No właśnie. Miejmy nadzieję, że wrócił na swoje miejsce. Następna piosenka z lat 70., ale wersja z 92 roku jest na naszym topie. Leila, wersja unplugged, Eric Clapton, 1992 rok i 91 pozycja w 24 trójkowym topie wszechczasów.

Fear of the Dark. 92 rok, Iron Maiden, w tym roku miejsce 87, a najwyższa pozycja 5 lat temu miejsce 61. Tylko dwa zespoły umieściły z jednej ze swoich płyt aż po 3 utwory w naszym topie. To jeden z tych zespołów. Never land. Yeah. Dziesiątki, właściwie setki pytań na temat tego, co się dzieje w topie. Dziękuję bardzo za wszystkie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Metallica, And the Sandman, Nothing Else Matters i The Unforgiven. Trzy utwory z płyty Metallica na naszej liście, a ten drugi zespół, pewnie domyślają się Państwo o tym potem. And the Sandman, 1991 rok, tak to ten. I najwyższa pozycja, 64 tego utworu w 2008 roku. Nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka, ale polecam Państwu także, bo to właśnie Hela mi przed chwilą przysłała, że całe wyniki z możliwością pobrania będą dostępne na LPMN oraz na forum lp3.pl oraz archiwum alp3.pl. Polecamy te strony internetowe. Dzisiaj 24 trójkowy top wszechczasów. Wydanie 24. Piotr Baron już pojawił się. Za godzinę i 7 minut przejmie ten top ode mnie. No a ja jeszcze mam informację na temat tego utworu, który zakończy naszą drugą godzinę. Rok 1982. Najwyższa pozycja 77 w 2014 roku. No i listy od Państwa. Proszę ostrożnie za kierownicą. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Powroty z Sylwestra mogą być trudne. Trzymam kciuki. 7 minut do godziny 11. No to teraz ta piosenka. A, ona pojawiła się w takim zestawie Top 83. Największe przeboje zespołu 1974-84. Jolka, Jolka, pamiętam lato ze snu, gdy pisałaś tak mi źle. Urwij się choćby zaraz, coś ze mną zrób. Nie zostawiaj tu same, no nie. Żebrząc wciąż o benzynę, gnałem przez noc. Silnik rzęził ostatkiem sił, aby być znowu w tobie, śmiać się i kląć. Wszystko było tak proste w te dni. Dziecko spało za ścianą, czujne jak ptak. Niechaj Bóg wyprostuje mu sny. Powiedziałaś, że nigdy aż tak słodkie były jak krew twoje łzy. Zdradziła go i